Onlara, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf edin. Denildiğinde, kafirler müminlere, Allah'ın, dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Derler.